دیکھ رہی تھی. فقال یا رسول اللہ, کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ جو ہیں یہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں, شیخن کبیرن, بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن حج ان پر فرض ہو چکا ہے, لیکن ایک مشکل ہے اللہ کے رسول, پیسے ہیں, زاد اور راہلہ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک مشکل ہے, کیا؟ لا یسبتو علی الراہلہ, یہ سواری پر چڑھ ہی نہیں سکتے, بیٹھ ہی نہیں سکتے, بٹھا دیا جائے تو گر جائیں گے, اتنے کمزور ہیں, شیخن کبیرن, بڑے بوڑھے ہیں, لا یسبتو علی الراہلہ, سواری پر جم نہیں سکتے, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ افا احج عنہ, کیا میں عنہ, یہاں بھی نہیں آمد ہے, کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم, کر لے. یہاں بھی آپ دیکھیں نیابت ہے, ایصال ثواب کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ تینوں حدیث ہیں, دو حدیثیں امام بخاری کتاب الوصایا میں لا رہے, ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور تیسری روایت جو کتاب المناسک میں, وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عجیب بات ہے کہ ہر ایک کے آخر میں ان کا لفظ ہے, طرف سے, جو نیابت کی دلیل ہے. یہاں کا ان تینوں احادیث کا تعلق ایصال ثواب سے بالکل نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق, ان کا تعلق نیابت سے ہے. نیابت کر سکتا ہے آدمی, میت کے انکمپلیٹ کام کو وارثین مکمل کر لیں, بات ختم ہو گئی. ایصال ثواب کا اس سے کیا تعلق؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے نا, کون سی دلیل ہے؟ دلیل مسند احمد, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف. گویا یہ روایت صرف ترمذی میں نہیں ہے, ورنہ ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, مسند احمد میں ہے. روایت کیا ہے؟ کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں مر گئی ہے, کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو بیٹا اگر صدقہ کرے تو یہ صدقہ میت کو پہنچتا ہے, صدقے کا ثواب میت کو دیا جاتا ہے. ہو گیا ثبوت ہی سارے ثواب کا. پہلا جواب اس حدیث کا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے استدلال باطل ہے. دوسرے, یہ حدیث احادیث صحیحہ کے مخالف ہے, یوں ناقابل حجت. صحیح کیوں نہیں ہے؟ دیکھا جائے, حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے پوچھا. سوال یہ ہے, حسن بصری پیدا ہو رہے ہیں اس وقت جب حضرت سعد ابن عبادہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. گویا حضرت حسن بصری کی لقاء ثابت نہیں ہے حضرت سعد ابن عبادہ سے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے تو امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. جو سن وفات کا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا, وہی سال سال پیدائش ہے جناب امام شافعی کا. 150 میں انتقال ہوا, حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہو رہے ہیں. تو پھر حضرت حسن بصری کا یہ کہنا کہ سعد ابن عبادہ نے پوچھا, اس کا مطلب ہے کہ بیچ کا ایک راوی چھوٹ گیا ہے, روایت مرسل ہے. اور اٹھا کر کے تو اصول حدیث کی کتاب ہے کہ مرسل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک مرسل تابعی, ایک مرسل صحابی. مرسل صحابی ہمارے نزدیک حجت ہے, اس لیے کہ صحابۃ کلہم معدول ہمارا عقیدہ ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. لہذا اگر ایک صحابی درمیان میں کسی صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے جبکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو یہ ارسال, جبکہ درمیان سے ایک صحابی چھوٹ گیا ہے, یہ ارسال ہمارے لیے حجت ہے. مرسل تابعی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے, اس لیے کہ صرف مرسل تابعی ہمارے نزدیک ناقابل حجت, اور مرسل صحابی حجت, اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب قرآن نے دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ کلہم معدول کہہ کر کے ان کی عدالت اور سخاوت کی خبر دے دی. تو مرسل تابعی اگر تابعی ارسال کرتا ہے, مرسل تابعی ناقابل حجت, اور اگر ارسال کرتا ہے صحابی تو مرسل تابعی, مرسل صحابی ہمارے نزدیک حجت. اور یہاں ارسال کیا ہے؟ ارسال تابعی ہے, ناقابل حجت. گئی روایت مثال سواب گیا. دوسری روایت دارا قطنی میں, بہت بڑا نقاد حدیث ہے دارا قطنی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریباً 80 احادیث پر اس نے اعتراض کیا تھا, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام اعتراضات کے تشدد بخش جواب دیے. تو ایک آدمی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو, اعتراض کر دیا ہو, بات تو اس سے زیادہ ذہین ہے, اس فن میں اس کی زیادہ نظر ہے. ظاہر بات ہے وکیل صفائی بن کر کے اگر جو حقیقت ہے اسے کھول کر بیان تو کرے گا ہی. بارہ قطنی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, روایت کہاں ہے؟ دارا قطنی میں, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخش دے تو اس کا اجر ان کو مل جاتا ہے اور اس دعا کا اجر اس دعا کرنے والے کو بھی مل جاتا ہے. یہ سارے ثواب ثابت ثابت تو غیر مسلم بھی اپنے موقف کو کرتا ہے, موقف صحیح ہونا چاہیے, دعویٰ جو کیا جا رہا ہے دعوے کی دلیل صحیح ہونی چاہیے. اب ہم دلیل کی طرف نظر کرتے ہیں, مثلا کسی نے کہا کہ زمین گول ہے, the earth moves on its own axis, زمین اپنے محور پر گھومتی ہے, ایک دعویٰ ہے, یا اس طریقے سے زمین گول ہے, ایک دعویٰ ہے. دلیل بولے زمین گول ہے, دعویٰ یہ ہے کہ چاول سفید ہے, دلیل صحیح ہے. زمین گول ہے کیوں؟ اس لیے کہ چاول سفید ہے. چاول کی سفیدی سے زمین کے گول ہونے کا کیا تعلق؟ دعویٰ از آسما دلیل از ریشما, دعویٰ کہیں کا دلیل کہیں کی. تو جو دعویٰ کیا جائے اس دعوے کی مستند دلیل ہونی چاہیے. دارا پتنی کی روایت 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے پھونکو یا بخشو مردوں کو پہنچ جاتا ہے. ذرا اس روایت کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں. ناصر الدین البانی دامت فیوزہم اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر اس روایت کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مبتدعین نے اس روایت کے تعلق سے دارا قطنی کا حوالہ دیا ہے, میں نے پوری دارا قطنی چھان ماری, کہیں دارا قطنی میں روایت نہیں ملتی ہے. ان کا کیا ہے؟ کئی الفاظ ڈال دیتے ہیں, کہیں روایت کے غلط حوالے دے دیا کرتے. کچھ بھی ممکن ہے ان سے, کچھ بھی ممکن ہے. اگر یہ مسلم شریف کی روایت کے اندر وَإِذَا قَرَا فَانْصِتُوا بڑھا سکتے ہیں تو کسی روایت کے غلط حوالے بھی دے سکتے ہیں. دارا قطنی کا حوالہ ہے اور ناصر الدین البانی کہہ رہا ہے کہ میں نے دارا قطنی کا مکمل مطالعہ کیا, تمام زاویے سے دیکھا, یہ روایت کہیں نظر نہیں آئی. ہاں مجھے مسند الفردوس دہلمی میں ملی اور ابو یعلا میں ملی, یہ دونوں کی دونوں حدیث کی کتابیں انتہائی بنڈل کتابیں ہیں, ابو یعلا کی مسند اور اسی طریقے سے مسند الفردوس دہلمی. تو یہ روایت دہلمی میں ہے اور یہ روایت مسند ابو یعلا میں ہے. اور حافظ سخاوی نے کہا کہ یہ روایت جو مسند الفردوس دہلمی میں حضرت علی سے مروی ہے اور مسند ابو یعلا میں ہے, یہ روایت کڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن احمد ابن عامر. حافظ سخاوی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اور اس کا باپ دونوں جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, لہذا جب قسم کی تہمت لگ گئی ویسے ہی روایت انتہائی دست درجے تک پہنچ گئی. اس کے موضوع ہونے میں کلام کیا ہے؟ دو دو جھوٹے موجود, باپ بھی جھوٹا اور بیٹا بھی جھوٹا, عبداللہ ابن احمد ابن عامر. یہ روایت بھی کام سے گئی. اس طریقے کی ایک دو روایات اور ہیں, وہ بھی انتہائی موضوع اور ضعیف ہیں. بیان کرنا وقت کو طول دینا ہے. یہ دو روایتیں مشت نمونہ اسخر وارے ہیں, نمونے کے طور پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم سے ایصال ثواب کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور احادیث سے بھی یہ عقیدہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا. جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ نیابت ہے, اور نیابت اور ایصال ثواب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, الگ الگ چیزیں. ہاں کچھ اعتراضات ہیں, ان اعتراضات کو حل کر لیا جائے. پہلے ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم ملائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبره بما نیح علیہ, رواہ مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے ماتم اور نوحہ کرنے کی وجہ سے. سوال یہ ہے کہ اللہ تزر وازرت وزر اخرا کے اندر تو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, نوحہ کر رہا ہے کوئی اور سزا بھگت رہا ہے کوئی, نوحہ کر رہے گھر والے اور سزا بھگت رہی ہے میت. بظاہر یہ حدیث پاک جو مسلم میں ہے ٹکرا رہی ہے, متصادم ہے, متعارض ہے آیت کریمہ اللہ تزر وازرت وزر دوسرا اخرا سے؟ جواب جواب یہ ہے کہ میت کو عذاب ملے گا گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے اس پر, تب جب میت مرنے سے پہلے اپنے اوپر نوحہ کرنے کی تاکید کر جائے. عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ جب میں مروں تو تم لوگ تو زور زور سے رونا ہی, کچھ لوگوں کو کرائے پر بھی بلا لینا تاکہ پتا چلے کہ کوئی بڑی شخصیت مری ہے. معاملہ تھا ایسا. تو جو کوئی آدمی, یہ اس وقت کی بات ہے, اگر کوئی آدمی اپنے اوپر نوحہ کرنے کی تاکید کر جاتا ہے عذاب ملے گا, اور اگر تاکید نہیں کر گیا, حکم نہیں دے گیا بلکہ اس فعل پر راضی تھا, ارے وہ آدمی مر گیا, دیکھو کیسا لوگ نوحہ کر رہے ہیں, کاش میں مرتا تو لوگ ایسے ہی نوحہ کرتے, راضی تھا. مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا ان دونوں صورتوں میں, اس لیے کہ کسی معصیت کا حکم دینا یا معصیت پر رضامندی کا اظہار کرنا بجائے خود جرم ہے, معصیت ہے. تو اگر کوئی آدمی نوحہ کرنے کی تاکید کر جائے یا اسی طریقے سے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر جائے, ملے گا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بری بات, کوئی معصیت ایجاد کرتا ہے اور اس معصیت کے راستے پر چل کر کے کچھ لوگ وہی معصیت کرتے ہیں, تو ان کے کرنے کا کچھ گناہ اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا. دلیل آیات قرآنیہ دو لے لیجئے اور ایک مسلم شریف کی صحیح بات لے لیجئے. چلیے آیات کی طرف آتے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تاکہ آیت کریمہ پر غور سے, تاکہ وہ لوگ اٹھائیں اپنے گناہوں کا بوجھ, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً, تاکہ یہ لوگ اٹھائیں اپنے گناہوں کا بوجھ کاملتاً, مکمل کمپلیٹلی. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا بغیر علم کے, ان کے گناہوں کے بوجھوں میں سے کچھ. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو معصیت کی اس معصیت کا تو مکمل گناہ انہیں ملے گا ہی, انہوں نے جن لوگوں کو اس معصیت کی راہ میں لگا دیا تھا وہ اگر اس معصیت کو کر رہے ہیں تو ان کا بھی کچھ گناہ اس کو ملے گا ایجاد کرنے والے کو. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت. دوسری آیت کریمہ لو, سورہ عنکبوت کی. وَلَا يَحْمِلُ النَّاسُ قَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور البتہ ضرور بھی ضرور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اور کچھ اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ کچھ بوجھ تو یہ اٹھائیں گے, اپنا بوجھ اٹھائیں گے, یہ کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ کیا مطلب؟ وہی کہ کوئی غلط بات ایجاد کر گئے تھے. ابھی جتنی بدعتیں ایجاد کر کے گئے ہیں نا یہ حضرات, ابھی جتنی بدعتیں ہو رہی ہیں, جتنے لوگ شرک میں ملوث ہو رہے ہیں, پہنچ رہا ہے, یہ ہے ہی سال پہنچ رہا ہے, یہی سال ہے. اسی سال کا تو ثبوت قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. تو یہ دو آیت ہیں کہ گناہ پہنچتا ہے تب, اس لیے کہ یہ معصیت کا راستہ منتخب کر کے گیا ہے, لوگوں کے لیے کھول کر چوپٹ گیا ہے. دو آیتوں سے ثابت ہوا. حدیث پاک لے لیں. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے, روایت کے الفاظ یوں ہیں: من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء, ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه بذرها وبذر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيء. رواه مسلم. پوری کی پوری روایت لفظا لفظا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, رابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ہیں, فرمایا کہ جس آدمی, اب اگر اس حدیث پاک کا پس منظر بیان کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ پہلی قسط ہے اس سارے ثواب کی, اس کی دھجیاں ہم دوسرے جمعہ کے اندر انشاءاللہ اڑانے کا تیار کر چکے ہیں, ابھی تو بنیاد پر ہم بحث کر رہے ہیں. تو حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ اچھا طریقہ ایجاد کیا, من سن فی الاسلام سنت حسنت, حسنہ کا لفظ پہلے, جس آدمی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اسلام میں, تو اس اچھے طریقے کا اجر ملے گا, وہ اجر منا ملا بھی, اور جو اس اچھے طریقے پر چلیں گے ان کا بھی اجر ملے گا اس کو. مل گئی جنگ قسم انہوں جو انشائی ذرہ برابر اجر میں کمی نہیں ہوگی, جتنا اس کو ملے گا اتنا اس کو ملے گا. جیسے روزہ رکھنے والا اور افطاری کرانے والا, اجر کم نہیں ہوگا, وہ تو حدیث مشہور ہے. اس کا عذاب تو اسے ملنے والا, اس پر چلنے والوں کے عذاب میں سے سزا میں سے کچھ سزا اس کو ملنے والی. اس پر ہم نے دو احادیث, دو قرآن آیات اور ایک حدیث مسلم شریف کی صحیح پیش کی. تھوڑا آگے بڑھتے ایک آیت کریمہ دیکھو غور سے, وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اور پورا پورا بدلا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے کرتوت کا. ذرا غور کیجیے, پورا پورا بدلا دیا جائے گا اس کے کرتوت کا. مثلا میں 1000 نیکی کر کے گیا ہوں, اب 1000 نیکی کا پورا پورا بدلا کیا ہے کہ 1000 نیکی ہی کا پورا پورا بدلا دیا جائے. اب ہم نے اگر پہنچا دیا کچھ اور تو وہ افیت کل ڈبسن بھی ماتا سبق سے مہارج ہو جائے گی یہ بات, اس لیے کہ ہم 1000 نیکی کر کے گئے, تو نے تو کچھ اور پہنچا دیا ہے جو میرا کرتوت نہیں ہے, میرا فیل نہیں. یہاں یہ سال سلام کا عقیدہ اس آیت کریمہ سے صاف متعارض اور متصادم ہے. تو شک دوسری آیت, وَعَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا. ایک عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ جب نفی کے بعد استثناء کیا جاتا ہے تو وہ چیز اسی میں محصور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آج وَعَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, إِلَّا کے ذریعے استثناء ہے, یعنی آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کر کے گیا ہے اور آپ نے بھیجا ہے, یہ تو اس نے نہیں کیا نا. لہٰذا اگر ایسان ثواب کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ دوسری آیت سے اس کا تعارض ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک ملاحظہ, جی چاہتا ہوں حدیث پاک بیان کروں. حدیث اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یبقى معه اہلہ یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ رواہ مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ تین چیزیں چلتی ہیں جن میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ یرجعو اہلہ ومالہ, اس کے اہل اور اس کے مال لوٹ آتے ہیں. ویبقى معه عمله, اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے, اس کا عمل جاتا ہے. دیکھو اور عجیب بات ہے کہ آدمی زندگی بھر جس چیز کے پیچھے زیادہ رہا سب سے پہلے وہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کار کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے, کوئی کار سے قبرستان نہیں لے جایا جاتا, وہ ایک عجیب و غریب سواری ہوتی ہے چار پہیوں کی, پہیا بھی نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے وہ سیدھا عجیب سا پہیا ہوتا ہے وہ پلر کی شکل کا, اور اسے کسی انجن سے لے جایا نہیں جاتا, زندہ انسان لے جاتے ہیں. زندگی بھر کاروں میں گھومتا رہا اور ایک عجیب و غریب سواری پر جا رہا ہے, تڑپ جائے آدمی کا دل اگر غور کرے تو, لیکن سوچنے کا موقع ہو تب نا. عجیب و غریب سواری پر جا رہا ہے, ماروتی وہی کھڑی ہے, بلڈنگ کتنی محنت سے بنایا, پائی ہوک اور پائی کروک ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بنایا, چھوڑ دیا صاحب میں ایک انچ کھسکنے کا روادار نہیں, جا تو اب بس یہیں تک تیرا ساتھ تھا. اور ایسا اور اقارب دوست ہے باپ, دوست نے کہہ دیا کر ڈالیے, گر پڑا اس پر اندھا بہرا ہو کر, کچھ نہیں دیکھا, زندگی بھر رواداری برتتا رہا, دوستی نبھاتا رہا, اور تدفین کے بعد سب وہ تو سو جاتے. اسی حسرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے لیے مردوں کو سنا دیتا ہے ان کی چاپ. سوال یہ ہے کہ ان کی آوازیں کیوں نہیں سناتا؟ حدیث پاک میں کرو نیا لہن, ذرا غور کرو, اسے تو کیا بنا لیا گیا جانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مردوں سے مانگنے کا ایک استدلال. یہاں تو ایک دل تڑپانے والی بات کہی جا رہی ہے. حدیث پاک میں یسمعو قرآن, ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے, باتیں نہیں سنتا. اور جوتوں کی آواز کیوں سنائی جا رہی؟ جا رہے ہیں تیرے کو چھوڑ کر, عجیب بات ہے. حدیث پاک کہی کے لیے اور یہ قبر پر اسٹائل فٹ کر رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کوئی آیت کہیں فٹ کر دیتے, کوئی آیت کہیں فٹ کر دیتے. کیسی کیسی اسلام تراشیاں ہیں, سبحان اللہ. ان کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی. سوال یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بیچ جا رہے ہیں, آواز کیوں نہیں سنائی جاتی بولنے کی؟ جوتوں کی آواز اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ پلٹ رہے ہیں, تاکہ جان لے کہ کیسی رسم وفا نبھائی تم نے. زندگی بھر تو ہماری دوستی کا دم بھرتے رہے, کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے شہر خاموشا میں تھوڑی دیر کے لیے؟ اور وہاں ہینا کا لفظ ہے ہینا, جس وقت یہ پلٹتے ہیں. لہٰذا یہ سنا دینا اللہ کا وقت خاص کے لیے, اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ کسے چاہے سنا دے. جہاں تک نبی کی بات ہے وہ مانتا بے مسلم منزل کو بول, نبی کو یاد تھاری تھی نہیں کہ قبر والوں کو سنا دے. بات بالکل صاف ہے, مارو گھٹا پھوٹے سر, حدیث کہیں گی اور ٹھیک کیا جا رہا ہے کہیں پہ. لوٹ گئی دو چیزیں, پہلے چھوڑ دیا ساتھ مال نے, دوسرے نمبر پہ چھوڑ دیا ساتھ اہل و عیال نے, ساتھ کیا گیا؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اس کا عمل ساتھ رہتا ہے. اس کا مطلب ساتھ میں رہنے والا قیامت تک صرف اس کا عمل ہے. بات واضح ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس تک اپنے نیک عمل نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو گیا, دوسری قسط انشاءاللہ آگے, بہت عقلی, اس لیے کہ ہم جو ہے قرآن حکیم اور احادیث کے ساتھ ہم عقلی دلائل کے ساتھ بری طریقے سے رد کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اپنی جگہ دم توڑ دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.